about no government warning about that promotion of the civil life of the damn bad building. Grim food, Asher on the 45. Well, it's a grim food, Asher on the 45. Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for a pillow. Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for a pillow. Everybody needs a bosom. My song is 45. Zawsze uśmiechnięty, zawsze w imprezowym nastroju, zawsze dający z siebie wszystko, czy to podczas setów DJ-skich, czy to nagrywający te swoje wielkie albumy. Na początku Rockefeller Skank i ja Mamma, utwory, które cieszą się popularnością od wielu, wielu lat, a potem remiksy, w których Norman Cook też jest przecież geniuszem. I See You Baby z repertuaru Groove Armady i Brimful of Asha Corner Shop w dzisiejszym paśmie, gdzie Grabek mówi dobranoc w naszym sobotnio-niedzielnym, weekendowym, tanecznym wydaniu. A teraz czas na drum and bass. No właśnie, nie zapominam o tym gatunku i wiem, że Państwo też na ten gatunek czekają. To dzisiaj zaglądamy ponownie na wspaniałą kompilację, która została stworzona w szlachetnym celu, a zatytułowana jest Together with Ukraine.

ponad 150 różnych propozycji od wielu, wielu, wielu wykonawców i producentów muzyki drum and bass na płycie Together with Ukraine. Dziś Dubhead, Allergia, Adred, Enix, DJ Spy. Bo to tylko mały fragment z tego wszystkiego, co dzieje się na tym naprawdę różnorodnym wydawnictwie, ale wydawnictwie, które ma jeden cel, pomóc tym wszystkim, którzy cierpią, w dalszym ciągu cierpią za naszą wschodnią granicą. Nasze dzisiejsze spotkanie zamknie secik z muzyką polską, na początek Wonky One, a potem formacja Kombi zremiksowana przez Old Spice, bo muzyka taneczna, muzyka polska też często gości podczas naszych sobotnio-niedzielnych nocy. Dziękuję, mówił Michał Grabek-Grabkowski. jak ziomki i nasz wdzięczny świat. Jesteśmy tu, nie bez przyczyny, więc byłoby najlepiej, żebyś do nas tu padł. Mamy sposoby swe, by nas tu poprawić i nawet Kubalaka prawimy w ruch. Więc lecisz sobie i nam fajnie sprawić, by ciało się gibało i jakby był duch. No. Tu mój pana i łopia na gmina łania, nie niebania łęk do załapania, gdzie dzień w dzień dzień czują ciałem bujać. Hura, buja nas, buja las, buja góra, gdzie prawo ruch traf, a w lewo wesele, tak tyle o ile, a morele mówią wiele. Gdzie nie ma plusa, ani minusa, półtora susa, odpała pusa. Nie siada, bo za tym dala wta, to nie przesada, każde baby tu ma fan, bo muta wyjada, ta mama będzie stan. Oto tu oh my brother, ona wonky one. Przyłącz się, włącz łączenie, motorem serce, busolą sumienie. Przyjaj, pałaj, dbaj, nie kisz o góra, cel, harmonia, kierunek, natura. Albowiem wszystko, co nie fajne mija, wtedy, gdy środowisko sprzyja. I ty sprzyjaj, pałaj, miej jaja, aż chce się żyć, gdy cała brać maja. Nie siada, bo zapindala w tak, to nie przesada, każdy pady tu ma fan. Bo buta wymiada, ta na mandelę san. Oto tu oh my brother, hona wonky one. Murawa łata świata, szmat mura woła tataj. I na nic pitu, pitu, tu i straty taty. Jak szukać dziury, lepiej zrazu szukaj łaty. Jak tobie to nie ryba, no to i mnie w to graj. Murawa łata świata, szmat mura woła tataj. I na nic pitu, pitu, tu i straty taty. Jak szukać dziury, lepiej zrazu szukaj łaty. Tak płynie czas w naszej krainie, lecz lepiej na to nie żałują. Opowiedz o tym swym całej rodzinie i przekaż, że też mile widziani są. Pieniędzy nas się tutaj bawi, tym większą moc ma pozytywny nasz wał. Nie jeden humor wnętrz się poprawi, a zatem wam skąd idą, lecz z dołu.